छत्री तारो यशिमा, हिंदी विदुषक। वसंत, मोमो एक छोटी लड़की का नाम है। वो न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी। जापान में मोमो का मतलब होता है आड़ू। मोमो के माता पिता पहले जापान में रहते थे। मोमो के तीसरे जन्मदिन पर उसे दो उपहार मिले, लाल रंग के रबर के जूते और एक छाता। यह उपहार मोमो को इतने पसंद आए कि वो अक्सर बीच रात में उठकर उन्हें निहारती थी। गर्मी, दुर्भाग्यवश अभी भी बहुत गर्मी थी और सूरज चिलचिलाकर चमक रहा था। माँ मोमो को रोज सुबह नर्सरी स्कूल तक छोड़ने जाती थी। तब मोमो हर बार माँ से पूछती, बारिश क्यों नहीं आती? मोमो को हर बार वही टकासा जवाब मिलता, इंतजार करो, बारिश आएगी। एक दिन मोमो कुछ ज्यादा ही अधीर हुई, क्योंकि उस दिन सूरज की गर्मी प्रचंड थी। जब वो सुबह दूध पी रही थी तो सूरज की किरणें उसके गिलास में पड़ी। तब मोमो के दिमाग में एक मजेदार विचार आया, जिसे सोचकर मोमो उछल पड़ी। मुझे अपना छाता चाहिए, धूप मेरी आंखों को बहुत परेशान कर रही है। पर माँ ने कहा, देखो तुम छतरी के बिना सूरज की धूप का ज्यादा मजा ले पाओगी। छतरी को हम बारिश वाले दिन ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वो अपनी छतरी नहीं इस्तेमाल कर पाई, इसलिए अगले दिन भी मोमो दुखी रही। पर जब मोमो सड़क पर लोगों को देख रही थी तो उसके दिमाग में एक और विचार कौंधा, आज तो मुझे अपनी छतरी जरूर ही चाहिए, नहीं तो हवा मेरी आंखों को परेशान करेगी। पर माँ ने कहा, कहीं हवा तुम्हारी छतरी को उड़ाकर न ले जाए, हम छतरी को बारिश वाले दिन इस्तेमाल करेंगे। बारिश, फिर बहुत दिनों के इंतजार के बाद बारिश आई। माँ की आवाज से मोमो जगी, उठो जल्दी उठो, देखो एकदम आश्चर्य की बात। मोमो ने मुंह तक नहीं धोया, उसने मोजे भी नहीं पहने, सिर्फ पैरों पर जूते चढ़ाए। वो बहुत खुश और उत्साहित जो थी। बाहर सड़क गीली साफ और धुली थी। कल उसने सड़क पर जो चित्र बनाए थे वो अब धुलकर गायब हो गए थे। अब सड़क पर चारों ओर पानी की बूंदें गिर रही थी। बूंदों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से छोटे छोटे लोग नाच रहे हैं। सड़क पर भीड़ भी थी और शोर भी था, पर मोमो ने खुद से कहा, मुझे सीधे चलना चाहिए, बिल्कुल जैसे बड़ी महिलाएं चलती हैं। मोमो की छतरी के ऊपर गिर रही बूंदें सुंदर संगीत पैदा कर रही थी। उसने ऐसा संगीत पहले कभी नहीं सुना था। टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप। उस दिन बारिश नहीं रुकी, पूरे दिन बूंदाबांदी होती रही। मोमो नर्सरी स्कूल में खेल खेलते समय भी आसमान से गिरती बूंदों को देखती रही। जब पिताजी मोमो को घर वापस लेने आए तो मोमो अपना छाता नहीं भूली। वो अक्सर नर्सरी में दस्ताने और स्कार्फ आदि भूल जाया करती थी, पर वो अपना छाता बिल्कुल नहीं भूली। सड़क पर भीड़ और शोर था, पर मोमो ने खुद से कहा, मुझे सीधे चलना चाहिए, बिल्कुल जैसे बड़ी महिलाएं चलती हैं। उसकी छतरी के ऊपर गिरती बूंदे सुंदर संगीत पैदा कर रही थी। टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप टप। यह संगीत मोमो के घर पहुंचने तक जारी रहा। आड़ू, मोमो अब एक बड़ी लड़की हो गई है। अब वो उस कहानी को पूरी तरह भूल चुकी है। उस घटना के बारे में उसे अब कुछ भी याद नहीं। उसे याद हो न हो, पर वो पहला दिन था जब मोमो ने छतरी का उपयोग किया था। उससे भी ज्यादा वो पहला दिन था जब मोमो बिना माँ या पिता का हाथ पकड़े स्कूल से पैदल चलकर घर आई थी।